إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Duguzanguni wa Kiislamu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu Al-Quran Al-Karim, anasema Allah subhanahu wa ta'ala: Mayahudi walisema hatoingia peponi isipokuwa Yahudi, kadhalika Manaswara na wao wakasema hatoingia peponi isipokuwa Naswara. Allah subhanahu wa ta'ala akawaraj maneno yao haya, akasema tilka amaniyuhum, hayo ni matarajio yao ya bafi. Qul, sema ewe mtume uwaambie: hatu burhanakum, leteni hujja na dalili zenu kwa haya mnayoyadai. Katika aya hii kuna masail mengi, baadhi katika hayo hatakiwi mtu kuzungumza kuhusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa bilhujja walbarahin, kwa hujja na kwa dalili. Mayahudi wao walisema lan yadkhulal jannata illa man kana huda, hatoingia peponi isipokuwa Yahudi. Manaswara na wao wakadai hilo hilo, hatoingia peponi isipokuwa Naswara. Lakini al-ibra bil-hujaj wal-barahin walaysa bil-amani wad-da'awa, ibra si madai na matamanio, bali ibra ni hujja na dalili katika yale ambayo mtu anayadai. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: qul hatu burhanakum, sema ewe mtume uambie leteni dalili zenu. Kwa hiyo madai ambayo hayajaambatana na hujja na dalili hayatoleta faida kwa yule mwenye kudai. Leo katika Uislamu kila mmoja hudai yuko katika haki, na hili ni jambo maalum mashuhud maarufu, kila mmoja yuko kwenye haki. na kila mmoja anadai analingania katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hakuna anayesimama akasema mimi niko kwenye basi katika Waislamu, au mimi ninalingania kinyume na kitabu cha Allah na sunna. Hakuna yeyote atakayesimama anadai analingania katika haki, analingania katika kitabu na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa bimithli hadha la yuqalu birra'i wal ijtihad, mfano wa mambo kama haya huwa yasemwi kwa rai na ijtihada ya mtu, la hujja na dalili. Kwa hiyo mwenye kudai la budda an yuqima al hujja wal burhan, ni lazima asimamishe hujja na dalili kwa yale anayoyadai. Leo imekuwa mfano wa maneno ya ash-sha'ir, mshairi aliyesema fakullun yad'i waslan bilayla wa layla la tuqirru lahum bidhak, kila mmoja anadai kwamba yeye ana uhusiano na Layla, lakini Layla hakubali kwa yeyote katika hawa wanaodai, kwa sababu madai yao yako mbali na uhalisia na uhakika wa mambo. Kwa hiyo kila mmoja ni mwenye kudai haki, yeye yuko kwenye haki na anapita katika haki, analingania katika haki, lakini ibra ni hujja na dalili. Kwa hiyo Mayahudi walipodai madai feki na Manaswara wakadai madai feki, Allah subhanahu wa ta'ala akawadai dalili, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kwa yeyote ambaye atadai kwamba yeye yuko katika haki na analingania katika kitabu, analingania katika sunna, analingania katika haki, atahitajika alete hujja na dalili, alete ushahidi. Al-Imam Muhaddith Al-Asri Al-Albani rahimahullah ta'ala, wakati anazungumzia masuala haya ya kila mmoja kudai yuko kwenye haki, akasema mwenye kudai kwamba yeye yuko katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hana budi isipokuwa alete shahidi wa kulishuhudia hilo, lazima alete hujja na dalili. Yule ambaye atashuhudia kwamba yeye kweli yuko katika haki, yeye yuko katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasema washahidu tariqul muslimin al-awwali, na shahidi ni ile njia ya Waislamu wa mwanzo, as-salafu salih, hawa ndio watakuja kushuhudia wewe kweli uko katika kitabu, kweli uko katika sunna, kweli uko katika mwenendo wa sawa. Tariqul muslimin al-awwalin, njia ya Waislamu wa mwanzo, hili ndilo ambalo litakuja kushuhudia. Atakayeenda kinyume na njia yao, huyo yuko kwenye batil, hata kama atadai yuko katika kitabu na sunna, kwa sababu huwezi ukaifahamu Qur'an kinyume walivyoifahamu masahaba, huwezi ukaifahamu hadithi kinyume walivyofahamu masahaba. Yaani wewe ukawa unafahamu zaidi walivyofahamu masahaba, ukaifahamu aya ya Qur'ani zaidi ya masahaba, alafu ukawa wewe kwa ufahamu wako huo ambao ni kinyume na masahaba uko kwenye haki, hilo haliwezekani. Kwa hiyo tariqul muslimin al-awwalin, huyu ndio shahidi, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni wale ambao watakuwa kama nilivyo mimi leo na masahaba. Kwa hiyo yule ambaye atamithilisha dini yake kuanzia katika mambo ya itikadi, katika mambo ya ibadat al-amaliya, katika mambo ya muamalat, katika mambo ya akhlaq, akamithilisha kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, huyo ndio yuko kwenye haki. Kwa hiyo lazima amalu sahaba amalu salafi salih, huyu ndio shahidi. Ama kudai kwamba liko katika kitabu na sunna, hata mashia wanasoma aya za Qur'ani, wanasoma hadith katika zile batil walizokuwa nazo, wanajenga hujja na kuleta shubha kwa kusoma aya na hadith. Kadhalika makadiani katika itikadi ya kuendelea utume, wanasoma aya za Qur'an, lakini je, hizo aya wanazofanyia istidlali ndivyo walivyofahamu masahaba wema waliotangulia? Ndio walifahamu kwamba aya hizo zinaonesha utume kuendelea baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Kwa hiyo utakuta kilichokosekana katika hiyo istidlali yao ni ufahamu wa wema waliotangulia. Leo sisi tunaona inda sufia, kwa masufi wanapotetea jambo la al-ihtifal bil maulid an-nabawi, na huu ndio mwezi wake wa kufanywa bidaa hii, wao wanapotetea usoma aya za Qur'an, wanasoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini sisi watu wa sunna tunaitakidi kwamba wao wamepotea katika jambo hili, na maulidi ni bid'a, ni uzushi. Sasa jiulize, zile aya wanazozisoma kama ni hujja kwa wao kwa yale wanayoyafanya, kilichokosekana pale ni nini? Kama aya wanazisoma, kama hadithi wanazisoma, kilichokosekana ni ufahamu wa wema waliotangulia. Nani aliyefahamu inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi? Nani aliyefahamu katika salafu salih masahaba na waliowapata masahaba kwa wema, nani aliyefahamu kwamba aya hii ni dalili ya maulidi? Kwa hiyo utakuta ukileta mwenendo wa wema waliotangulia, ndio utagundua aliyekuwa kwenye haki na aliyekuwa kwenye batil. Lakini kama kudai tu, kila mmoja anadai yuko kwenye haki na anafuata Qur'an na anafuata hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika hii aya ambacho kinakusudiwa hasa au ninakikusudia hasa katika kuisoma aya hii ni sababu za kukubaliwa matendo ya kheri. Kwa sababu Mayahudi walipodai kwamba haingii peponi isipokuwa Yahudi, na Manaswara wakadai haingii peponi isipokuwa Naswara, Allah subhanahu wa ta'ala akawaraj, kisha akawataka hujja na dalili, na hawana hujja wala dalili katika hilo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha ujira kutokana na matendo mema ambayo atayatenda mja. Nani ambaye atapata ujira kwa hayo matendo mema ambayo anayatenda, ujira ambao itakuwa sababu ya yeye kuingia katika pepo? Allah subhanahu wa ta'ala akasema, bala, sivyo hivyo wanavyodai Mayahudi na Manasara. Man aslama wajihahu lillah, atakayetakasa matendo yake kwa ajili ya Allah, huna ikhlas, wa huwa muhsin ay wa huwa muttabi للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هنا متابعة السنة فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hii ndio sehemu ambayo naikusudia katika hutuba yangu, kwamba sababu alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala au shurut, naam, shurut za kukubalika amali za kheri ambazo atazitenda muislamu ni mbili. Kwa mujibu wa hii aya, muislamu yeyote ili apaye ujira, alipwe ujira kwa amali njema yoyote atakayoitenda, basi lazima hizi sharti mbili zipatikane. Zikipatikana sharti hizi mbili, ndio atapewa ujira. Kwa ujira ndio sababu ya mtu kuingia katika pepo. Sawa, ametaja sharti ya kwanza, man aslama wajihahu lillah, ambaye atatakasa matendo yake kwa ajili ya Allah, ikhlas, wa huwa muhsin, waul hal, wa huwa muhsin, hali ya kuwa katika hiyo amali ambayo anaifanya kwa ikhlas hali ya kuwa yeye ni mwenye kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hiyo amali. Falahu ajruhu inda rabbi, ana yeye ujira wake mbele ya Mola wake. Fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, hawatakuwa na hofu na wala hawatahuzunika. Bi maana wao ni katika watu waheri, ni katika watu wema, watu wa peponi. Si Mayahudi, si Manasara, yule ambaye atafanya amali njema aliyakuwa amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, Muislamu akafanya amali kwa ikhlas na kwa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo amali, huyu ndiye ana ujira na huyu ndio mtu wa peponi. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Kwa hiyo madai ya Mayahudi na Manasara yakawa hayana nafasi. Sharti za kukubaliwa amali inda Allahi subhanahu wa ta'ala ni shartani, ni sharti mbili. Ikikosekana moja kati ya hizi mbili, amali haikubaliki. Ikiwa mtu atafanya kwa ikhlas lakini nje ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa huwa mubtadi, huyo ni mtu wa bid'a, amali haikubaliki. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu, mwenye kufanya amali yoyote hakuna mafundisho yetu juu ya hiyo amali, itarudishwa mardud. Na ikiwa atafanya amali ya kisheria iliyothibiti kwa mujibu wa sunna lakini akaifanya pasi na ikhlas, kadhalika hiyo amali haikubaliki, kwa sababu wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin, hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kumtakasia yeye ibada. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Madarij as-Salikin anasema wayanqasimu an-nasu binisbati lil-ikhlas wal-mutaba'a ila arba'ati aqsam, watu wanagawanyika kuhusiana na hizi sharti mbili za kukubaliwa matendo ya khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wote wanagawanyika makundi manne. Akataja al-qismu al-awwal, kundi la kwanza, jama'u baina al-ikhlas wal-mutaba'a, ni wale ambao wamekusanya baina ya ikhlas na mutaba'a, wanafanya amali zao kwa ikhlas na wanafanya kwa mujibu wa sunna, kwa kuafikiana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili anasema man la ikhlas lahu wala mutaba'a, ni wale ambao hawana ikhlas katika amal na wala hakuna mutaba'a, anafanya amal li ghairi Allah, hamkusudi Allah subhanahu wa ta'ala, hakusudi radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika anafanya amali ambayo haijathibiti kisheria, ibada anayoifanya ni bid'a, kadhalika anafanya li ghairi Allah. Kwa hiyo ikhlas amekosa na mutaba'atu sunna amekosa. Hili ni kundi la pili katika watu. Kundi la tatu, man huwa mukhlisun fi amali, ni yule ambaye ana ikhlas katika amali, walakinahu ala ghairi mutaba'ati al-amr, lakini hiyo amal iko nje na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anafanya amali kwa ikhlas lakini amali yenyewe anayoifanya ni ya bid'a, haikusibiti. Hili ni kundi la tatu, na kundi hili ni wengi katika Waislamu. Yeye achungi hii amal imeafikiana na sunna, ima katika asli ya hiyo amal au katika utendaji, kaifia ya utekelezaji, imethibiti katika sunna, yeye achungi, anachoangalia kwamba mimi nafanya kwa ajili ya Allah. La, ikhlasi peke yake haitoshi kuitakasa amal na kuifanya ikubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lau ingekuwa hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu Manasara katika jambo la utawa kwamba walizusha jambo hili kwa ikhlas. Warahabaniyata lilitadauha ma katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwanillah. Na utawa yani kutooa wanaume na wanawake kutolewa, unasema ni watumishi wa Bwana, kwa hiyo wanaume hawaoi, wanawake hawaolewi, masista. Allah anasema jambo hili walilizusha tu wao, ma katabnaha alaihim, hatukuwafaradhishia, lakini wao walizusha jambo hili ibtigha ridwanillah, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. Lakini lilikuwa jema, walipatia kwa sababu nia zao zilikuwa mzuri. Famarauha haqqa riayatiha, kwa hiyo ikhlasi peke yake haitoshi kuifanya amali ikubalike, lazima uangalie upande wa pili, mutabatu sunna kila amali. Hili ni kundi la tatu katika watu, kwa munasaba wa ikhlas na mutabaa katika amali. Kundi la nne ni yule mtu ambaye ana ikhlas katika anafanya amali ya kisheria, amali anaifanya ni ya kisheria iliyothibiti haina shaka, walakinahu lighairillah, lakini yeye anafanya kwa asiyekuwa Allah, anafanya pasi na ikhlas. Na hao wapo, anafanya ibada ya kisheria lakini nia yake ni ria au suma, kwa hiyo akakosa ikhlas katika amali ijapokuwa ni amali ya kisheria. Kwa hiyo watu wote wanagawanyika katika makundi manne kwa mujibu wa maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu nilichokitaja Madarij as-Salikin. Sasa kila mmoja lazima ajipekue na ajikague katika amali anazozitenda yeye ambazo anatarajia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye yuko katika kundi gani katika haya makundi manne? Ni katika wale jama'u baina al-ikhlas wal-mutaba'a, wamekusanya baina ikhlas na mutaba'a katika amal, wanafanya amali kwa kumkusudia Allah na kuafikiana na sunna, au yeye ni katika wale ambao hawana ikhlas wala hawana mutaba'a, yeye hajali, au wale wanaofanya kwa ikhlas wakaacha upande wa pili kuwafikiana matendo yao wanayoyatenda na sunna aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, au ni wale ambao wanafanya amali ya kisheria lakini hawana ikhlas, wanafanya li ghairi Allah. Utakuta katika haya makundi manne aliyoyataja al-Imam, makundi matatu yote ni yenye kuangamia, hazikubaliwi amali zao. Atakayekosa ikhlas na mutaba hakubariki katika amali anazozitenda, hazikubariki. Kadhalika anayetenda kwa ikhlas lakini hana mutaba hayakubariki matendo yake. Kadhalika anayetenda amali ya kisheria lakini hana ikhlas, anafanya li ghairi Allah. Kwa hiyo haya manne matatu yote hayakubariki. Kundi moja tu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin ikhlas wal mutaba falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تقولون في الاسلام جنب لا mutaba ni jambo ambalo watu wengi huwa walichungi katika amali. Ikhlas walillahi hamdu imefahamika, kila mmoja anajua kwamba nikiacha ikhlas katika amali nikafanya kwa mwingine asiyekuwa Allah haikubariki. Kwa hiyo kila mmoja anachunga, lakini kwenye hili jambo la mutaba Waislamu wachache sana wenye kulifahamu hilo, na katika hao wachache wenye kulifahamu, wenye kulifanyia kazi ni wachache zaidi, kwa sababu kufahamu na kutenda ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukafahamu lakini usitende, usifanyie kazi. Kwa hiyo wachache wanaofahamu kwamba baada ya ikhlas katika amali kunahitajika mutabaatu sunna, muwafaqatu sunna fil amal, kuwafikiana na sunna katika amali, ni wachache wanaolifahamu hilo, na wanaotekeleza sasa baada ya kufahamu ni wachache zaidi. Kwa hiyo lazima tuzinduke, ndugu zangu wa Kiislamu, amal ili iwe imeafikia imetendwa kwa mutaba, amal ili iwe imetendwa kwa mutabaatu sunna, lazima iyafikiane na sheria katika mambo sita, kama walivyoeleza ahlul ilm kiwemo Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wakati akiisherehesha hadithi man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, kataja mambo sita. Kwa hiyo amal lazima ili iwe imetendwa kwa mutaba lazima iyafikiane na sheria katika mambo sita. Jambo la kwanza as-sabab, sababu ya amal. Ikiwa ibada imewekewa sababu maalum, basi mtu asiitende isipokuwa kwa sababu hiyo. Ikiwa atatenda nje ya hiyo sababu itakuwa amezusha na haikubariki kwa sababu haina mutaba. Mathalan, rakaa mbili za tahiyatul masjid, hii ni ibada ambayo sababu yake ni kuingia msikitini mtu akakusudia kukaa. Idha dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, atakapoingia mmoja wenu msikitini asikae mpaka aswali rak'a mbili. Kwa hiyo sababu ya hii ibada ni kuingia msikitini. Sasa mtu akafanya anapoingia nyumbani kwake kwamba mimi ninapoingia katika nyumba yangu sikai mpaka niswali rak'a mbili, hii ni swala, anakusudia kurba, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini haijafikiana na sheria katika upande wa sababu. Haijapokelewa katika mafundisho kwamba mtu aswali rak'a mbili sababu ni kuingia kwenye nyumba yake, hakuna. Kwa hiyo akifanya hivyo, amali hii inahesabika ni bid'a, ni uzushi na haina ujira, kwa sababu haijafikiana na sunna, hakuna mutaba. Amemfuata nani kwamba ukiingia nyumbani usikae mpaka rak'a mbili? Kwa hiyo amal, lakini haijafikiana na sunna, haijafikiana na sunna, haijafikiana na sheria katika upande wa sababu ya hiyo amal. Na ikiwa haijawekewa sababu, basi mtu asiwekee yeye, akawa yeye kama ni musharri, ni mwenye kuweka sheria. Amlahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dham bihi Allah, hii ni nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa ikuwekewa wewe usiweke. Jambo la pili, amal ili hesabike kwamba imeafikiana na sunna, ina mutabaa ndani yake, lazima iafikiane na sheria katika jambo la aljins, jins ya ile amal. Ikiwa amal imeainishwa jinsi maalum ya kutenda, basi mtu asilete jinsi nyingine. Mathalan, ibada ya udhuhia, kuchinja, sheria imeainisha cha kuchinja, bahimatul an'am, na bahimatul an'am ni ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Sasa mtu akachinja swala mathalan katika udhuhia, kwa sababu swala anafanana na mbuzi, na huenda akawa ni mtamu kuliko mbuzi, akaona mimi nachinja nini swala, haikubariki. Kwa nini? Kwa sababu tayari sheria imeshaainisha jinsi ya hiyo ibada, bahimatul an'am, na bahimatul an'am swala haingii. Kwa hiyo mtu atakayechinja katika udhuhia swala anahesabika ni mubtadi, amezusha fi dini Allahi subhanahu wa ta'ala, na hajafikiana na sunna, amali hiyo haikubaliwi, inarudishwa na dhambi juu, kwa sababu kuzusha ni maasi. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Kwa hiyo watu wasione ni jambo jepesi masala ya mutaba, mtu akawa anachunga ikhlasi tu lakini achungi kuafikiana na sunna katika amali yake, hii ni hatari ndugu zangu. Jambo la tatu, amali ili ihesabike imetendwa kwa mutaba lazima iafikiane na sheria katika jambo la al-adad, idadi. Ikiwa ibada hiyo imewekewa idadi maalum, mathalan Ijumaa ni rak'a mbili, sasa mtu akaona ndogo akaswali rak'a nne, au akaswali kama magharibi tatu, au akaona nyingi akapunguza, akipunguza amekosea, akizidisha amekosea, na ana dhambi na amezusha, na amali yake hiyo haikubariki. kwa sababu tayari ibada imekwisha weka adad, idadi maalum. Kwa hiyo lazima iafikiane na ile idadi iliyowekwa na sheria, na kama haikuwekwa mtu asiweke yeye adad muayyan ambayo haijapokelewa katika kitabu wala sunna. Akifanya hivyo anahesabika anazusha. Jambo la nne, azaman amal, ikiwa imeainishiwa muda maalum wa kutendwa, basi lazima mtu atende ndani ya muda huo. Mathalan saumu Ramadhan, saumu ya Ramadhani ni mwezi wa Ramadhani unapoingia. Sasa mtu akasema hapana, mimi Ramadhani nitakuwa na shughuli nyingi, nafunga Shaaban, nafunga kabisa Ramadhani yangu. Au akasema mimi nitafunga tu Shawali huko au Dhulqaada au Dhulhijja, anahesabika amezusha na ibada yake hii haikubaliwi, kwa sababu amal imekwisha ainishiwa na sheria muda maalum, azaman. Kwa hiyo haitolewi katika muda wake isipokuwa kwa udhuru wa kisheria, na akifanya pasi na udhuru uliowekwa na sheria, ibada hii haikubaliki na anahesabika amezusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tano, almakani, ibada inapokuwa ina sehemu maalum ya kuitekeleza, lazima itendwe ndani ya sehemu hiyo. Mathalan tawaf, waliyatawafu bilbaiti al-atiq, tawaf ni katika Kaaba. Sasa mtu akaenda kutufu kwenye msikiti, anafanya tawaf au anatufu kwenye kaburi sijui la sheikh sharif sijui wali, au akatufu kwenye nyumba yake, siwezi kukubalika hiyo amali, na anahesabika kwamba mtu huyo amezusha. Na kama ni kwenye makaburi, litakarubu ila ashabi ila ashabi, tayari inakuwa ni shirki, shirki kubwa kabisa inayomtoa katika Uislamu, kwa sababu tawafu ni ibada na yeye amemtendea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika itikaf, mathalan itikaf ni ibada ambayo imeainishiwa sehemu maalum. Wala tubashiruhunna wa antum aatifuna fil masajid, ndio sehemu ya itikaf misikitini. Sasa mtu akakaa itikafu nyumbani kwake, huyo amezusha, mubtadi. Kwa nini? Kwa sababu ibada hii imewekewa sehemu maalum ya kuitenda, yeye anaitenda nje ya sehemu hiyo, na anakusudia kwa kufanya hivyo yeye anaabudu, anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo amezusha. Na jambo la sita na la mwisho, alkaifia au asifa, namna ya utekelezaji. Ibada ikishawekewa kaifia maalum ya utekelezaji, lazima mtu aitende katika kaifia hiyo, asiitoe katika ile namna yake ya utekelezaji. Na hapa kuna jambo muhimu sana linatakiwa lifahamike na Waislamu, kwamba tunaposema bid'a, bid'a iko katika aina moja peke yake. Bid'a wanavyotaja ahadul ilmi nawaan, bid'atun asliya wa bid'atun idafiya. Kuna bid'a ya asili, alafu kuna bid'a idafa, idafiya. Asili ni ibada, lakini ikaja kuwa bid'a kwa idafa, imma kaifia, mtu akaleta ya kwake, au muda au sehemu au jins au adad au sabab. Bid'a ya asili ni ile ambayo asili yake si ibada, yani hakuna katika kitabu wala sunna ibada ya sampuli hiyo. Hii inaitwa bid'atun asliya. Mfano al-ihtifalu bil maulid an-nabawi, hii ni bid'a ya asili. Hakuna katika dini yetu ibada ya kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna ibada hiyo. Kwa hiyo hii ni bid'atun asliya, mfano wake. Lakini bid'atun idafia, jambo asili yake ni ibada, lakini likaja kuwa ni bid'a kwa kitu kilichoongezwa, imma kaifia ya utendaji au kengine katika yale sita tuliyoyataja. Kwa hiyo hii inaitwa ni bid'atun idafia. wala mtu asiseme kwa hiyo kumswalia mtume kwani vibaya. Wewe umeekea hii ibada kaifia maalum ambayo haijapokelewa, ukawekewa muda maalum, kaifia maalum, utaratibu maalum. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu katika kisa ambacho amekitaja al-Imam ad-Darimi katika Sunan, wale watu ambao walikuwa katika mji wa Kufa msikitini kabla ya swala ya alfajiri wakifanya dhikri, asili ya dhikri ni ibada, wadhkurullaha bukratan wa asila wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun, na aya nyingi ambazo zinataja kumdhukuru Allah. Wadhkur isma rabbik bukratan wa asila. Kwa hiyo dhikri asili yake ni ibada, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ikaja mathalu alladhi, hadithi ya Bukhari, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu alhayy walmayyit, kuonesha ubora wa hii ibada. Lakini hawa mabwana walikuwa msikitini, sio sokoni, msikitini, tena kabla ya swala ya alfajiri. Maana yake kile kipindi kilichokuwa bora, kipindi kile cha kuladaku, kipindi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu ila samai dunia, yakul man yad'uni fa astajiba la, mpaka mwisho wa hadithi. Kipindi hichi sio watu ambao wanafanya dhikiri huko mpaka swala zinawapita waswali. Hawa wako msikitini, tena kabla ya swala ya alfajiri, usiku wa manane, lakini wakaweka kaifia katika dhikiri yao. Walikuwa wamekaa vikundi vikundi na wanavijiwe, alafu kuna kila kikundi kuna mtu mmoja anawaambia sabihu mia, leteni tasbihi mara mia, wanahesabu vile vijiwe mpaka mara mia moja, kisha anawaambia halilu mia, kisha wakimaliza kabiru mia. Abdullah ibn Mas'ud akawaambia watu hawa, akawaambia hivi, waihakum, ole wenu nyinyi, ma alladhi asra halakatakum au ma asra halakatakum, kipi ambacho kimeharakisha kuangamia kwenu? Hebu angalia, anayewaambia kuangamia wako msikitini na wanamdhukuru Allah, lakini kuna bid'atun idhafiyya. Mkumbuke jambo linaweza likawa asili ni ibada, lakini likawa bid'a kwa kaifia ya utendaji itakayoletwa ambayo haijapokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akaambia ma asra halakatakum, kipi kimeharakisha kuangamia kwenu watu nyinyi? Haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alayhi wasallam mutawaffirun, hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wamejaa, masahaba bado wako hai. Nini kimeharakisha nyinyi kuangamia kwenu? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hadhihi thiyabuhu lam tubla, hizi nguo zake wala hazijaoza, wa aniyatuhu lam tuksar, wala vyombo vyake havijabunjwa bado, yani Mtume mwenyewe hajafa muda mrefu, masahaba wamejaa, Mtume mwenyewe hajafa muda mrefu, nguo zake hazijachakaa wala vyombo havijavunjwa. Nini kimeharakisha kuangamia kwenu? Wale watu wakasema, ya Aba Abdurrahman, sisi hatuja kusudia isipokuwa kheri. Maneno mazuri kama haya na ndio ambayo wanasemwa na watu katika Waislamu, sisi tumekusudia bwana kheri, tunafanya kwa ajili ya Allah na kadha na kadha. Abdullah ibn Mas'ud akawaambia, walladhi nafsi biyadi, nina hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mkononi mwangu, la antum la ala huda la ala millatin hiya ahada min millati Muhammadin au muftatihu baba dhalal, hakika yenu nyinyi imma mpo katika uongofu uliokuwa mkubwa zaidi, katika milla ya uongofu iliyokuwa kubwa zaidi kuliko milla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au mnafungua mlango wa upotevu. Moja kati ya mambo mawili, imma mkubali nyinyi mpo katika uongofu kuliko wa Mtume, au mnafungua mlango wa upotevu. Watu wanaofungua mlango wa upotevu wako msikitini wanamdhukuru Allah. acha hao wanaokusanyika maviwanjani au kwenye masoko au kadha, swala zikawapita, mchanganyiko wanawake na wanaume, acha hao watu wako msikitini wanamtaja Allah kabla ya swala ya alfajiri, tena wako msikitini wanasubiri swala. Na mtu anapokuwa msikitini anasubiri swala, anahesabika ndani ya swala, kama ilivyokuja katika hadithi, anahesabika yuko ndani ya swala maadamu yuko msikitini na kinachomsubirisha yeye ni swala. Kwa hiyo akawaambia kwamba wao imma wako katika uongofu kuliko wa mtume au wanafungua mlango wa upotevu. Akamwambia ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, hatuja kusudia sisi isipokuwa khairi. Akawaambia fakam min muridi lilkhair lan yusibahu, wa fi riwaya lam yusibuhu, wangapi ambao walikusudia khairi lakini hawajaipata khairi. Lengo sio kukusudia. Mayahudi walikusudia khairi, Manaswara walikusudia kheri katika baadhi ya walioyazusha, walikusudia kheri lakini hawajaipata. Kusudio si peke yake lenye kuifanya amal ikubarike, alwasila au alghaya la tubarilu alwasila, lengo kuwazuri alihalalishi hichi unachokifanya, hii njia ambayo unaitumia kufikia hiyo kheri. Wewe unakusudia kumwabudu Allah, lakini njia uliyoitumia kumwabudia Allah vipi? Lengo linaweza likawa zuri lakini njia ikawa mbovu. Kwani atakayeiba lengo akatoe sadaka? Kuna watu wanalala na njaa, wamelala na njaa, sawasawa ni wanawe au jirani, akaona sasa mimi sina kitu, akaenda akaiba ili aje kutoa sadaka. Kwa hiyo kwa kule lengo lake kuwa zuri kutoa sadaka, kule kuiba nako kutakuwa kuzuri? La, haikubariki. Kwa hiyo lengo la tubarridu alwasila. Kwa hiyo Abdullah ibn Mas'ud akawaambia maneno makali, na kilichofuata hawa watu wakatoka katika zile bid'a walizokuwa walizokuwa nazo, na wakapanda mpaka wakaingia katika bid'a kubwa, kwa sababu bid'a ndio zinakuwa hivyo hivyo, tartaqi wa tartaqi hatta tasira kabira, zinapanda zinapanda mpaka zinakuwa kubwa au zinakuwa dini kabisa, yani mtu anaona akiacha anaacha dini. Lakini mwanzo haziwi hivyo, kama anavyoeleza al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala katika sharh sunna, anasema bid'a awwaluha saghira tushbihu al-haq, bid'a mwanzo wake inakuwa ndogo inafanana fanana na haq, lakini inapanda inapanda mpaka inakuwa dini, watu wanaabudu kwayo, na ile dini yenyewe inapotea, alafu ile bid'a ndio inachukua nafasi, watu wanaona wakiiacha ile bid'a ndio wameiacha dini. Ndio hatari ya bid'a, ni kuiharibu dini. Na ndio maana ikawa vita na radi kuhusiana na bid'a ni kubwa zaidi kuliko maafia, kwa sababu maasi mtu anatenda akijua anapata dhambi na wala hapati thawabu. Na kama ni mtu mwenye imani anatenda akiwa anachelea, hivi mimi nikifa kabla sijatubia itakuwaje? Lakini bid'a ni maasi, na mtu anatenda anasubiri pepo kwa sababu anaona ametenda khair. Na ndio maana wakasema ahlul ilmi, albid'a ahabu ila iblis min almaasiya, bid'a inapendeza zaidi kwa iblisi kuliko maasi, kwa sababu maasi mtu anaweza akatubu, ni wepesi kutubu kwake kwa sababu anatenda akiwa anajua na mwati Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini bid'a mtu anaasi akiona kwamba anamridhisha mula wake, anaona anaabudu kumbe anaasi, sasa anatubu lini? Kwa hiyo hii ni katika upande wa kuonesha namna gani bid'a ilivyokuwa mzito. Lakini Waislamu angalia walivyolala katika jambo la bid'a, watu wakashughulika na ikhlas kwamba bana mimi nafanya maadamu kwa ajili ya Allah, hayo mengine yasemwe yatakavyosemwa, mimi nafanya kwa ajili ya Allah. La, si ikhlasi peke yake, bali mutaba. Kwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuwe katika wale ambao tunafanya amali zetu kwa ikhlas na mutaba. Allahumma rabbana arina haqa haqa warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahim. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر